Away ba't di palagi di ganito dati? Paano bang maghingi ng patawad sa mga mali? Di na kayang magkunwari, walang perpekto sa atin. Sa gitna ng gulo, iyong yakap ang hanap ko. Oh, oh, oh, oh, paano sabihin sa'yo? Oh, oh, oh, oh, paano? Laging ikaw ang pipiliin, laging ikaw laman ng isip. Ikaw pa rin ang pahinga, ikaw pa rin ang pahinga. Laging ikaw ang pipiliin, laging ikaw laman ng isip. Ikaw pa rin ang pahinga, ikaw pa rin ang pahinga. Kahit minsan napapagod oras ay umaanod sa bawat saglit na malapit ka rin. Oh, oh, oh, oh, paano sabihin sa'yo? Oh, oh, oh, oh, paano? Lagi ikaw ang pipiliin, lagi ikaw. Ang pahinga, pahinga.